pia machine, simu yako pia machine, Instagram pia machine, Snapchat pia machine, Facebook pia machine, iyo Tinder pia machine, ah, we pia machine, bwana yako pia machine, dada yako pia machine, kaka yako pia machine, ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti kisimani, maji tunaleta duniani, maji tunamwaga kushoto, kulia tunayarudisha, tunachota kisimani, maji tunaleta duniani, maji tunamwaga kushoto, kulia tunayarudisha. Oh, yeah.